litrów 2,49 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad promil alkoholu we krwi miał kierowca, który wjechał w pielgrzymów w Łódzkiem. Został zatrzymany. Mieszkańcy Zabrza wybrali nowego prezydenta. Trwa liczenie głosów po pierwszej turze przedterminowych wyborów. Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich zmagają się z upałami. W Polsce gorąco zrobi się w połowie tygodnia. Kierowca, który wjechał w pielgrzymów w miejscowości Grobla w Łódzkiem, zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Zostanie przesłuchany, jak wytrzeźwieje, informuje Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Kierujący Oplem, 54-letni mężczyzna, najechał na grupę pielgrzymów idącą drogą. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W wypadku, do którego doszło około godziny 18, rannych zostało 10 osób, w tym 2,5-letnie dziecko. Poszkodowani trafili do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Większość ma złamania i potłuczenia. Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła 156 osób. Zmierzała do Częstochowy. Zakończyło się głosowanie w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza. Mieszkańcy wybierali spośród 6 kandydatów. Jeśli żaden z nich nie uzyska ponad połowy głosów, za 2 tygodnie odbędzie się druga tura wyborów. Wystartuje w niej 2 kandydatów z najwyższym poparciem w pierwszej turze. Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu zostały przeprowadzone, bo mieszkańcy odwołali w referendum Agnieszkę Rupniewską. Prezydentką Zabrza była przez rok. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził rodzinny Gdańsk. Zobaczył memoriał bokserski, odwiedził też Muzeum II Wojny Światowej, gdzie kiedyś był dyrektorem. Prezydent zwracał uwagę na konieczność budowania silnej tożsamości historycznej. My wszyscy Polacy jesteśmy zbudowani na naszej kulturze, na naszym dziedzictwie kulturowym, na naszym języku, który pozwala nam się porozumiewać, na naszych wspólnych planach wobec przyszłości, ale jesteśmy zbudowani także wokół wspólnego przeżywania naszej przeszłości. Prezydent Karol Nawrocki złożył też wieniec pod pomnikiem Witolda Pileckiego, także przypomniał, jak ważne jest dla niego powstanie Muzeum Westerplatte. Ostra wymiana zdań między Bratysławą a Kijowem. Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że Ukraina została wykorzystana przez Zachód do próby osłabienia Rosji. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że Fico stosuje obraźliwą retorykę. Zachowam prawo do odmiennego zdania, brzmiała kolejna replika słowackiego szefa rządu. Robert Fico ponownie skrytykował też ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za wstrzymanie tranzytu gazu z Rosji na Słowację. Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich zmagają się z upałami. Temperatura sięga 40 stopni Celsjusza. Jak mówią, tylko cień daje odrobinę wytchnienia. Pod drzewami jest mniej więcej w porządku, ale spacerowanie po okolicy jest niemożliwe. Wydaje się, jakbyśmy byli w piekle, albo piekło jest podobne do tego, bo jest okropnie, jest gorzej niż wczoraj, a wczoraj było naprawdę źle. No cóż, wracam do domu, włączam wentylator i klimatyzację. Władze wysp radzą mieszkańcom, by nie wychodzili, gdy słońce przygrzewa najmocniej. Przypominają też o częstym piciu wody. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce upalnie zrobi się we środę. Wtedy będzie około 30 stopni. Jutro chłodniej. Termometry pokażą od 22 stopni na północy do 25 na południu i południowym zachodzie. W większości kraju ma być pogodniej i słonecznie. Tylko na Suwalszczyźnie może się od czasu do czasu chmurzyć i przelotnie padać. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dariusz Bugarski, witam Państwa najserdeczniej. Witamy Państwa. Olga Szuczko realizuje program. Bardzo Ci, Olga, dziękuję. Darek Pieruk jest jego wydawcą. Ja się nazywam Dariusz Bugarski i

To towarzyszą nam przewodnicy, przewodniczki, a może ratownicy, ratowniczki. No dobrze, górskie, a może nawet te dolinne, te dołki są chyba może tutaj ważniejsze, ale nie tylko, przecież oni też nam, one nam pomagają wejść wysoko. Także, prawda? No właśnie, teraz jakby to tak potraktować metaforycznie. Tę naszą podróż przez życie, tę wędrówkę, tę wspinaczkę bardzo często, te zjazdy w te dołki. No to kto jest naszym przewodnikiem, a może ratownikiem, ratowniczką górską, dolinną, wyciąga nas z dołków? Kto? I chciałbym właśnie, żebyśmy porozmawiali o takich osobach, o takich naszych może mistrzach, może właśnie, może mentorach, może przewodnikach, przewodniczkach i tak dalej, ale czasami może być też tak, że może to było jedno zetknięcie tylko, może jakieś jedno słowo, jedno zdanie, które usłyszeliśmy od kogoś i to zostało. Coś takiego, co wspiera, co może nam otwiera oczy na coś ważnego. No nie wiem, dużo możliwości, prawda? Duża przestrzeń w tej wyprawy. No to co, to możemy porozmawiać, opowiecie? Ja mam też tutaj jakiś wkład w to, mam nadzieję, będę miał. Też mam przygotowane opowieści. No tak, żeby państwo pozbierali je, to i przygotowali się należycie, to jeszcze tutaj będzie nas prowadzić w teraz... O właśnie, dobrze. Diana Ross i The Supremes. Ain't no mountain high enough. Nie ma tak wysokiej góry. No, też na temat. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. No matter where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry. We'll be right back. Koniec? Ojej, to takie ładne. No właśnie, ja nie wybrałem dzisiaj górskich piosenek. No jedna jest taka, że się przy ognisku ją śpiewa, jak pamiętam, śpiewało. No bo, ale jednak ten program to jest taki, ta audycja nasza to jest trochę jednak taka górska. To jest trochę tak, jakbyśmy się spotkali w górach, siedzieli przy ognisku, opowiadali sobie różne historie, trochę pośpiewali, trochę pomilczeli, pograli na gitarach i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bardzo dokładnie jest właśnie tak. No i dzisiaj rozmawiamy o przewodnikach i ratownikach górskich, bo oni mają dzisiaj, one mają dzisiaj swoje święto, ale potraktujmy to metaforycznie. Jak, jeśli, no bo tak jest. Nasza podróż przez życie to jest taka wędrówka przez górki i dołki często, no to są tacy ludzie, którzy nam towarzyszą, wyciągają z tych dołków, prowadzą w górę, prawda? Powiedzmy o nich. Pan Sławek, dobry wieczór, witam serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, całą ekipę Trójki oraz wszystkich słuchaczy, czyli Trójkowiczów. Tak jest, czujemy się przywitani, jest nam już teraz ciepło na sercu, no i słuchamy pana. Rzeczywiście, moim przewodnikiem, jeżeli chodzi o wyciąganie z dołków, ale nie tylko, jest moja wspaniała mama i mój wspaniały tata, którzy od początku starali się o to, abym pomimo swojej niepełnosprawności fizycznej miał ten komfort, żebym mógł się obracać wśród ludzi. Za sprawą rehabilitacji i wielu innych rzeczy, które robię, przede wszystkim moją pasją też jest muzyka i słuchanie radia. I tego mnie nauczyli też starsi bracia, których tak jak mamę i tatę serdecznie pozdrawiam. To oni mi wskazali właśnie was, Trójkę, w osobach Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, różnych innych redaktorów. Nie wspomnę już o Grzegorzu Wasowskim, zapomnianym przez świat, ale pamiętanym przeze mnie. I ci przewodnicy, łącznie z moimi rodzicami, wy wszyscy jesteście moimi przewodnikami, bo kształtujecie nie tylko mój charakter, ale i gust muzyczny, dzięki czemu czuję się człowiekiem dowartościowanym, pomimo ułomności fizycznych, które na co dzień mam, ale dzięki takim osobom, jak moi rodzice i przyjaciele, mogę realizować swoje różne marzenia i mam nadzieję, że z tego szczytu jeszcze długo nie spadnę, bo ja mam zamiar zrobić sobie na życie wiele planów, które pozwolą mi nie tylko spełniać marzenia, ale i uśmiechać się do otaczających mnie ludzi. I dlatego apeluję na koniec do słuchaczy, żeby się nigdy nie poddawali pomimo przeciwności losu, który nas otacza, ale mimo wszystko próbowali chociaż walczyć o swoje, bo to w naszym życiu jest najważniejsze. A jak będzie zdrowie, to i będzie wszystko. Panie Sławku, dziękuję. Dziękuję walczyć o swoje, ale żeby nie faulować, prawda, jednak w tej walce, to ja mam taki jeszcze postulat. A z tym uśmiechem to się zgadzam absolutnie. To jest takie ważne. Pan jest naszym skarbem społecznym, panie Sławku, jak pan tak tutaj. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiam. W Bukowinie góry w niebie podtrzępią, w Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom. Minął dzień, wiatrem schał rozdzwoniony i nie mogę znaleźć bukom. I nie mogę znaleźć, chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam. W Bukowinie zarośnięte echem lasy, w Bukowinie liść zieleni się złoci, śpiewa czas. Choć już szukam godzin krocie i dni krocie. ptasi zawieszony w niebie. Nocka gwiezdną gadkę górą gada i nie mogę znaleźć bukowin. I nie mogę znaleźć, choć mnie woła bukowina wciąż do siebie. To jest jedyna, no, piękna piosenka bardzo zespołu, który cudownie się nazywa Wolna Grupa Bukowina. I to jest jedyna taka piosenka, którą wybrałem dzisiaj. Wybraliśmy, to akurat Darek znalazł, Darek Pieruk. Taka, która jest taką, no też między innymi ogniskową piosenką. Taką, która się bezpośrednio kojarzy z wędrówkami górskimi, z ogniskami i tak dalej, i tak dalej. Ale te inne są takie właśnie bardziej metaforyczne, bo tutaj chodzi o tę opowieść o życiu, tak no właśnie metaforyczną. Górki, dołki życiowe, przewodnicy, ratownicy być może, mentorzy, mistrzowie. No to o nich dzisiaj. Z wdzięcznością. Pan Damian, dobry wieczór, witam serdecznie. Myślałem, że się pan rozłączył, ale się udało jednak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, witam. Jadę samochodem, ale jestem na głośno mówiącym, więc witam Wspaniale. Państwa, witam radiosłuchaczy. No... Życie, podróż górska, przewodnik górski i ratownik górski. Mi się wydaje, że w moim życiu w tej chwili moimi przewodnikami górskimi to są moi przyjaciele. A największym przewodnikiem jest chyba moja partnerka teraz, którą żyję. Największym przewodnikiem mojego życia był świętej pamięci mój dziadek, który 20 lat temu zmarł. Natomiast jeżeli chodzi o ratowników górskich w życiu, no to mi się wydaje, że to są jednak czasami, no może teraz nie, ale parę lat temu spotkania z psychologami, psychiatrą, no i też farmakologia. Także mi się wydaje, że przewodnikami mogą być nasze autorytety, nasi przyjaciele, ale jednak ratownikami są już ludzie, specjaliści lub ktoś, kto potrafi nam pomóc w momencie, kiedy my sami już sobie nie potrafimy pomóc. No i też w moim przypadku, jak to było w przeszłości, farmakologia. I w porządku teraz. Teraz jest w porządku. Wspaniale. Mam się przewodników, a ratowników mam na... Na ratunek. Pogotowiu. Tak jest. Byle było w naszym życiu, wszystkim państwu życzę jak najwięcej przewodników, a jak najmniej ratowników, zarówno w tym życiu, jak i na wyprawach górskich. Jasne. Pozdrawiam pana serdecznie, panie Damianie. Pozdrawiam wszystkich władczych. Pan powiedział o żonie, prawda? Tak, że żona... Partnerka jest proszę moim przewodnikiem. Proszę ją pozdrowić. Dziękuję. Tak, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze chciałbym dodać coś do tego. To jest na temat. Mam takiego... No ważną dla mnie osobą jest profesor Piotr Oleś. Myślę, chyba mogę powiedzieć, Piotrze, może ty słuchasz tego. Przyjaźnimy, no chyba to nie jest nadużycie. Piotr Oleś teraz wędruje prawdopodobnie gdzieś w Beskidzie, bo on co roku podejmuje trud przejścia, ale też no, przyjemność wielką, przejścia głównego szlaku beskidzkiego. No i w sierpniu się wybieram, no to pewnie tam gdzieś jest na trasie. Piotrze, jeśli nie śpisz, pozdrawiam, może słuchasz. No słucha nas, wiem, że często nas słucha. No i Piotr Oleś jest wybitnym psychologiem, jest także terapeutą znakomitym. To a propos tego, o czym pan powiedział, panie Damianie, jest także poetą. No i on kiedyś mi opowiedział taką historię. Już górską, ale też o przesłaniu bardziej właśnie szerszym, o takim szerszym, metaforycznym przesłaniu. Że kiedyś w schronisku spotkał się, no, siedział przy stole, tam przygotowywał sobie śniadanie, obok siedziały dwie dziewczyny. Jakieś takie nie były w sosie. Jedna w końcu mówi tak. Ja to zapisałem, żeby niczego nie przekręcić. I mówi tak. A, bo ja jestem egoistką i zawsze taka byłam. No i teraz Piotr Oleś. Mówi, on właśnie mógłby dalej to śniadanie jeść, czy tam popijać herbatkę, ale jakoś to bardzo go poruszyło i się odezwał, zwrócił się do niej i mówi, nie możesz z taką świadomością iść przez młodość. No a równocześnie nie jestem psychologiem wobec ciebie, tylko Piotrem po prostu. I dalej Piotr mówi tak. Przez moment zastanawiałem się i powiedziałem jej, przecież to zależy od ciebie. To jest właśnie, być może to jest jedno słowo, to jedno zdanie, które coś spowodowało ważnego w jej życiu. Kto wie? I powiedział jeszcze dalej. Tylko tyle. Przecież to zależy od ciebie. Tylko tyle. Nie wiem, czy jej to zostało, ale może. A jeśli zostało, to może poszerzyło jej zakres decydowania o sobie. A na pewno myślenie. Nie musisz być egoistką. Nie musisz. Właściwie to zależy od ciebie. No prawda. No, czyli tutaj jest jakaś taka głęboka troska i taka... No przecież nie musiała, powiedział, prawda? To zależy od ciebie. Taki przekaz. Być może to są te najważniejsze słowa, które ktoś, ta dziewczyna usłyszała od lat. Kto wie? No to co? Zapraszam Państwa. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przewodnik, ratownik, przewodniczka, ratowniczka, mistrzyni. Nie wiem, mistrz. Może takie słowa usłyszane przypadkowo, nawet może czasem gdzieś kiedyś na ulicy, albo może w schronisku górskim, kto wie. No dobrze, to ja Państwa zapraszam. A teraz będzie Bruce Springsteen i ta piosenka, no nie jest o górach, ale o wsparciu, to na pewno. Proszę bardzo. We said we'd walk together, baby come what may. There come the twilight, should we lose our way. As we're walking, my hand should slip free. I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other. But each lover steps far so differently. But I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Dołączam się do ogólnego entuzjazmu. Pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Też pana Paweł, witam. Gdynia. O, tak, bardzo mi miło, tak. Również pozdrawiam z Gdyni, która no jeszcze się nie przebudziła do pełni lata po tych dwóch dniach. Jutro nas też czeka burzowy okres czasu, ale już końcówka tego trzydniowego marszu w deszczu, ale podobno od środy już ma być znowuż po 30 parę stopni. Ale do rzeczy. Tak, dobry temat. Ja myślę, że coś takiego powinno każdego człowieka rozsądnego, świadomego kierować. On się kieruje drogowskazem życiowym, tak. To może być ustalone przez kogoś, przez coś, przez różne sytuacje. To jest w ogóle konglomerat takich możliwości, ale myślę, że trzeba się kierować jednym, uczciwością. Jeżeli ten ktoś jest uczciwy, to pewne inne sprawy będą również dokaptowane w sposób znamienity i pojawią się również uczciwość, rzetelność, chęć pracy, chęć współpracy. I to jest bardzo dobra rzecz, bo człowiek, powtarzam jeszcze raz, powinien się kierować zasadami. Tak, tak, tak. A panie Pawle, a pan ma taką osobę, która tego to jakoś była dla pana ważna, czy jest dla pana ważna i właśnie taki przekaz niosła? Tak, i w swoim życiu było ich kilka i w sumie w tej chwili mogę powiedzieć, że każda z nich właściwie tworzyła te zmiany, które przyniosły to, że żyję, że jestem zdrowy, cały, że mam rodzinę wspaniałą i to jest właśnie ważne, żeby to wszystko świadczyło po tym o tym, że człowiek jest w stanie to wszystko zrealizować i no przykładnie starać się żyć, tak? No życie jest bardzo trudne, ale przecież można korzystać z tych dobroci, które to życie przynosi. Także to tylko od człowieka zależy, jak będzie realizował swoje życie. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie. Bardzo panu dziękuję za ten temat. No i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Linia nocna. No i pan Michał się przyłączył. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu, dobry wieczór, taki po linii nocnej, dobry wieczór, słuchacze. Czy gra gitara dzisiaj? No pewnie, że tak. Pana tak. Słyszę, to człowiek ma nie grać. A u pana w porządku, jak słyszę też, tak? W porządku, gra i nawet kolumny trzeszczą, bo dzwonię z urlopu, także fajnie. Odpoczywamy całą rodzinę, rodzice, siostry. No to proszę pozdrowić rodzinę. Tak, dziękuję i na pewno też pozdrowili. Dziękuję bardzo. No i co z tymi przewodnikami? O kim pan chce opowiedzieć? Ja oczywiście mógłbym dużo opowiedzieć o rodzinie, siostrach, rodzicach, ale myślę, że kiedyś będzie też audycja, że będzie okazja więcej, a chcę skorzystać i opowiedzieć o Irlandii, bo 10 lat żyłem, pracowałem i tam spotkałem fajnego człowieka, mojego przełożonego. Mieliśmy okazję pracować razem 2-3 lata i bardzo dużo mi nauczył, jeśli chodzi o życie zawodowe, ale też prywatnie nauczył bardzo szacunku do ludzi, zawsze słuchania, otwartego umysłu, radzenia sobie z konfliktem, no zawsze stawiał człowieka na przodzie, a też podczas tego pobytu jakieś też były nieprzyjemne sytuacje, telefony z Polski, czy powiedzmy o chorobie, czy o czymś innym związanym z rodziną, no i też w takim momencie też on potrafił pomóc dobrym słowem. A do tego też sportowiec, bardzo kochał rugby i trenował. Dalej mamy, jak nasi rugbyści grają, ja zawsze do niego piszę, czy jak Irlandczycy grają, oni są w topie, także zawsze do niego napiszę, on odpisze. No super gość, naprawdę. Do teraz korzystam z jego rad i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym, ale przede wszystkim nauczył szacunku do ludzi w pracy zawodowej, tak, żeby każdego dnia okazać im zrozumienie, otwartość i bez względu na to, co kto potrafi, żeby znaleźć jego dobre strony, bo każdy takie ma. Także fajny człowiek i też bardzo lubię opowiadać o Irlandii, bo wspaniali ludzie. Bardzo dużo super otwartych ludzi tam poznałem. Także czyli to szef pański był, prawda? Szef. Tak. No to tak, wie pan, to wielkie szczęście. Naprawdę. To było coś wspaniałego. Nawet potrafił, on rozmawialiśmy i on patrzył na mnie, pisał na klawiaturze komputerowej i nie robił błędów. Mówił, że na kursie był jedynym mężczyzną. I mimo tego, że był rugbystą, to też jeszcze pisał na klawiaturze, nie patrząc. Także fajny gość i do teraz miło wspominam, tak jak całą Irlandię. Także super. No, dziękuję. Gdzie państwo wypoczywają? Powiedział pan, że na urlopie jesteście. Tak, jesteśmy w Dorotowie, koło Olsztynka, Olsztyna, także też niedaleko od domu, ja z Elbląga, także godzina 10 minut tak. Od Elbląga, Dorotowo, tną komary, ale jest przyjemnie. Podziwiam optymizm, dziękuję bardzo, proszę pozdrowić rodzinę. Dziękuję, ślicznie. Niech się pan trzyma zdrowo. I dla was też najlepszości i zdrówka, słucham dalej. Aha, dzięki. Do usłyszenia. To może ja teraz opowiem historię, żeby jakoś też swój wkład zaakcentować. I to jest trochę na temat, bo też chodzi o zagranicę i chodzi o... No zresztą powiem. Dzisiaj spotkaliśmy się z przyjaciółmi. Sławku, pozdrawiam. Ewa, pozdrawiam was. My się ze Sławkiem znamy jeszcze z czasów studenckich i myśmy naprawdę przeszli ze sobą bardzo, bardzo dużo a propos podróży przez życie. No i tak sobie wspominaliśmy dzisiaj. Ja nie znałem tej historii, więc ona jakoś poruszyła mnie bardzo, bo Sławek na początku studiował gdzie indziej, w Katowicach. Na produkcji filmowej to był wtedy nowy kierunek, no bardzo taki ważny. I on tam zetknął się na przykład z panią profesor Alicją Hellman. Była taka legendarna postać. Ona, no, legenda filmoznawstwa. Pisała książki o teorii filmu. No naprawdę, to był ktoś. No i Sławek miał wtedy lat, może tam nie ile się ma, 18-19 na pierwszym roku. Poszedł na egzamin. Jeszcze strasznie go bolały zęby. Miał jakieś problemy okropne. Dwie noce nie spał, potem poszedł do dentysty. No ten dentysta mu jakoś tam pomógł, więc on też na takiej fali uzdrowienia tam wszedł do tego, na ten egzamin. No i to był egzamin z teorii filmu. No bardzo trudny, no taka no naprawdę poważna sprawa u bardzo poważnej pani profesor. No i pani profesor pyta go, no to co pan ciekawego znajduje w teorii filmu? Mniej więcej, ja to być może po swojej, może trochę to improwizuję na temat tego pytania, ale to było mniej więcej tak, a Sławek mówi, pani profesor, teoria filmu nie ma według mnie najmniejszego sensu. No i to było po prostu precz, prawda? A pani profesor tak zatrzymała się na chwilę i mówi, a czy mógłby pan uzasadnić swój pogląd? No wiecie, 19-latek, buńczuczny, arogancki, no tacy byliśmy wtedy, prawda? No mój Boże, Sławek jeszcze jakoś tak mam chyba więcej tego na zewnątrz. I tak jej rąbnął. I on zaczął uzasadniać swój pogląd. Rozmawiali pół godziny i Sławek wyszedł z piątką. Niesamowite, prawda? Co za klasa. Nieprawdopodobne. No i to być może jest opowieść o odwadze. O tym, że ktoś uszanował młodego człowieka, który no, wyraził swoje zdanie, rozumiem, że prowokacyjnie i tak dalej, ale został uszanowany. No bardzo piękna historia, prawda? Być może to są te ważne słowa. No może co ta jedna scena z egzaminu? A może to jest taka postać, która nam towarzyszy, towarzyszy, ten mentor, przewodnik, przewodniczka, a może ratownik, ratowniczka, kto wie, prawda? O, dzisiaj o nich rozmawiamy. Ja państwa zapraszam do tego, żebyśmy razem tę opowieść stworzyli. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jeszcze teraz może tak. Moja żona, jak jej powiedziałem, o czym to będzie dzisiaj, to powiedziała, no koniecznie musi być ta piosenka. To jest jej ukochana piosenka. Taka piosenka, która no, wyciągała ją parę razy z bardzo głębokich życiowych dołków. No więc piosenka może być czymś takim, artysta może być czymś takim, nawet jak go nie znamy, jak go nie poznaliśmy. Ta piosenka to jest nadzieja, a ten artysta to jest Mietek Szcześniak. I teraz on nam zaśpiewa. Bye. jak umiem, tak oglądam go. Wiem, jest niewiele warto, mimo wszystko chcę odkrywać go. Muszę tak, mam taką drogę, muszę przeżyć wszystko sam. Kiedy już nie mogę, dzięki nie wiem, że radę dam. Wszystko, co mam, oczy otwiera, co daje mi znak na rozdrożach, co wiarę w cud daje nam, to nadzieja. Choćbym został sam, choćbym nie umiał żyć dobrze co dnia, wierzę, że odmieni mnie nadzieja, zmieni mnie. Pytałem, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom, nikt nie umiał odpowiedzieć mi. Naprawdę umie śpiewać, prawda? To jest niesamowite, wspaniała piosenka. Pan Krzysztof, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Musi pan pochwalić żonę za gust muzyczny. Tak? Dobrze, dobrze, ciągle ją chwalę. Ale panie Dariuszu, witam serdecznie. Ja nie słuchałem wprawdzie od początku audycji, byłem w Pradze niestety. A, rozumiem, ale tak. Wracając, zacząłem słuchać i jest o mistrzach, o ratownikach, tak, o wie pan, że dzisiaj jest święto przewodnika i ratownika górskiego. I tak mnie to zafascynowało. Wszystkiego najlepszego, przytulamy wszystkich ratowników, to są kozacy. Niesamowite, że przed piosenką powiedział pan, że może takim przewodnikiem, ratownikiem jest artysta, nawet ktoś, kogo nie znamy. Ja właśnie chciałem o kimś takim, akurat wcześniej zadzwoniłem i poczekałem chwilę na linii, jakby mi pan, że tak powiem, przygotował przestrzeń. Mianowicie ja kiedy, nie wiem, mając lat 30, przeczytałem książkę Spóźnieni kochankowie, to takim właśnie moim przewodnikiem stał się od tamtego czasu, przeczytałem wszystkie jego książki później, mając około 30, mówię o Williamie Whartonie. Aha, tak. Ja myślałem tylko Ptaśka. No Ptasiek jest najbardziej popularny, ale William Wharton jest niesamowity w całej swojej twórczości i jak gdyby stał się moim takim przewodnikiem, trochę jak tatą, tak? Bo ja tego mojego taty fizycznie praktycznie nie miałem przez całe życie, a nawet żeby było śmieszniej czy dziwniej, William Wharton napisał powieść Tato o relacji ze swoim synem i ze swoim ojcem, tak? I dlaczego o tym mówię? Bo ja teraz mam po 50 i pewnego razu jakiś czas temu stwierdziłem, że sobie jeszcze raz przypomnę całą tę twórczość. wolności. I czytałem to z innej perspektywy już jak gdyby, tak jako jego rówieśnik, bo on zaczął pisać mając około 50. Pamiętam, że późno. Tak, i jednocześnie był malarzem i cudownym człowiekiem w ogóle i tak przez całe życie ten William Morton za mną idzie jako taki mój przyjaciel, trochę jako tato, uczy mnie żyć, uczy mnie spojrzenia na świat, tak? I tak sobie planuję, że kiedyś jak skończę 70, to chyba jeszcze raz trzasnę sobie, brzydko mówiąc, kolokwialnie całą jego twórczość, bo to jest taka właśnie, towarzyszy mi przez całe życie i jest dla mnie takim drogowskazem i polecam gorąco. No ale co w nim jest takiego ważnego dla pana? Jest jednocześnie taki zwyczajny, bo on pisze o tym na przykład, że nie wiem, kupił sobie młyn 500-letni, wyremontował go, kupił tyle cementu, zbudował ten dym od nowa, zaprosił do niego rodzinę, czy innym razem kupił sobie barkę na Sekwanie i o tym też jest książka. Pisze o zwykłych sprawach w tak niezwykły sposób, a jednocześnie z takim uszanowaniem dla całej swojej rodziny, ponieważ jego książki to też jego trochę autobiografia. On jest pokoleniem wojennym, więc nie mógł sobie poradzić z tym, z tą traumą, jaką niosła wojna. On służył w armii amerykańskiej, był we Francji, tam został ranny i później został w Europie i razem ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi pięknie sobie mieszkali we Francji, w Paryżu. On malował obrazki na ulicy, a jednocześnie czasami sobie pisał książki, aż się okazało, że jest bardzo popularnym pisarzem, został bardzo bogaty, ale jednocześnie cały czas ta skromność i w tej twórczości, w tych obrazach, to jest takie ujmujące, że jest to dla mnie taki drogowskaz. I jego największym przesłaniem przy tym, jak budował domy na przykład, tak, czy jak pisał ptaśka, on zawsze się utożsamiał z ptakami trochę, to że ptak ma gniazdo. On zawsze budował gniazda, czy w Paryżu jakieś opuszczone stodoły, jakieś opuszczone lokale, które on adoptował, później sobie tam mieszkał razem z rodziną, albo wynajmował ludziom i w ten sposób zarabiał pieniądze. A w tym całym budowaniu chodziło o to, że nie ilość zbudowanych, czy nie ilość tych pieniędzy zarobionych z tych mieszkań, ale budowanie gniazda jest celem samo w sobie. Droga jest celem, tak? Aha, i tak. To jest moje też takie motto życiowe od niego zaczerpnięte i dziękuję Bogu za Williama Mortona i już. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Polecam Williama Ortona, bo jest cudownym artystą. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie. Hej. No hej. No to może teraz J.J. Cale. On jest takim jednym z moich mistrzów. Jest takie też ujmujące, pan to ładnie powiedział, bardzo ujmujące. J.J. Cale jest taki ujmujący z powodu tego, że jest taki... No, że on daje taki oddech, daje taki spokój. Też nie chodzi o to, żeby coś robić na siłę i na szybko, tylko żeby tak po prostu ze sobą pobyć i żeby nam było dobrze ze sobą i ze sobą. Ale to najpierw jeszcze, moment, najpierw kobieta. Pani Barbara, dobry wieczór, witam panią serdecznie. Dobry wieczór. Jadę sobie do Polanicy właśnie trochę odpocząć i słucham z przyjemnością, jak zwykle Trójki. Bardzo się cieszę. No i się dowiedziałam, że dzisiaj mam święta. Jestem przewodnikiem górskim. Tak, naprawdę? Cudownie. Tak, sudeckim. No to wszystkiego dobrego. Jestem pełen uznania, szacunku i podziwu. Dziękuję. No więc powiem tak. Historii wiele słyszało się w schroniskach, po drodze, przy ogniskach, ale chciałam powiedzieć, jak ja zostałam przewodnikiem. Właśnie dzięki takiemu też właśnie przewodnikowi w górach, bo było to tak, że w skrócie w czasie studiów studiowałam polonistykę. No i tak sobie pomyślałam na drugim roku, a wcześniej nigdy nie byłam w górach wysokich, że to ogłoszenie mnie tak chyba woła. Było takie ogłoszenie, wyjazd wakacyjny do Spiryn. Ha, Spiryn. Bułgaria, się... prawda? Tak, dokładnie. No i właściwie nie mam do przygotowania wcześniej. No, góry znałam jedynie zimą, bo jeżdżę na nartach od 12 roku życia, ale nigdy nie chodziłam wcześniej. zgłosiłam się. To taki jestem z Wrocławia i tam działał taki klub Seta, chyba jeszcze nawet działa, turystyczny, na geologii. No i cóż, no i przyjęli to zgłoszenie, a później zaprosił mnie właśnie przewodnik tej wyprawy, Jasiu Śniadek, zaprosił do akademika wszystkich tych, którzy się zgłosili na tą wyprawę, bo ta wyprawa to wyglądała tak, że tam było do przejścia przez miesiąc w tym Pirynie, właściwie całe te góry jakby wszerz. No i wiadomo, że no, to się wiązało też z taką potrzebą kondycji, to raz. Po drugie, no tam przygotowali, wprawdzie oni to bardzo dobrze organizowali, bo były jakieś tam bazy i tam namioty już były, myśmy nie nosili namiotów. No ale te 10-osobowe grupy, które były wyznaczone, jakby startowały co jakiś czas i po to, żeby a tam chyba 2 miesiące ogólnie to trwała ta impreza zorganizowana. No w każdym razie trzeba było te 10 osób przeprowadzić przez góry. No i podjął się tego w naszym przypadku Jasiu, też student. No i zaprosił każdego z osobna, żeby porozmawiać i ta rozmowa była taką kwalifikacją. No i proszę sobie wyobrazić, że przepraszam, to był najpiękniejszy czas w moim życiu. Daliśmy radę. Aha. Właściwie tak, dobra. I że to jest właśnie to, tak? Że to daliśmy tak. Radę, że to jest to najważniejsze. Tak, że daliśmy radę, myśmy po prostu, a dlaczego? Bo zaufaliśmy kompletnie. Aha. I to był właśnie taki przewodnik z prawdziwego zdarzenia, bo po pierwsze nas przeprowadził przez miesiąc przez te góry. Obdarzyliśmy go totalnym zaufaniem i dlatego daliśmy radę, naprawdę. Wtedy jeszcze nie było, to był czas, kiedy nie było w ogóle map tamtego rejonu, bo to były lata, to była końcówka lat 70. I Piren był zupełnie dziki. Także miał jedno schronisko Wichlen, a reszta, ja nie wiem, ja do tej pory nie wiem, jak on nas, jak to się stało, że w ogóle tam pod taki pomysł, żeby tam wprowadzić tyle ludzi i to takich świeżaków, na przykład jak my. No, ale udało się, wszystko się udało, było wspaniale, ale ten przewodnik właśnie tak, ponieważ ta audycja jest o przewodnikach, o autorytetach, to uważam, że właśnie dzięki takiemu autorytetowi można uwierzyć w siebie, mało tego, na tyle, że ja później jak wróciłam, to na tyle mnie zaszczepił we mnie te góry i tą taką tą chęć, żeby w nich być częściej, że skończyłam, takie były też kursy studenckiego koła przewodników sudeckich. Tak. Można było się zapisać, więc uczestniczyłam, zdałam egzamin, potem na państwowego, a później wprawdzie zawód wykonywałam inne, to było dodatkowe zajęcie, ale wiele, wiele grup i obozów prowadziłam po Sudetach. Czyli to jest takie ważne, że się czuje taką moc w sobie, że się daje radę, tak? Że to chodzi, tak. To jest ten przekaz. Ale wszystko zależy od człowieka, tak, właściwie, bo gdyby on był inny, albo gdyby no, okazało się, że no właśnie, ten wyjazd był niewypałem, to by potem tej całej konsekwencji nie było. Dalszej, a ja dzięki temu mogłam wielu ludziom jakby też przekazać to takie zatrzymanie w górach, tak? Patrzenie na siebie poprzez te szczyty i te wyprawy. No, to jest wspaniała Pani Barbaro, rzecz. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz panią pozdrawiam i gratuluję. Pani święta. Dziękuję za piękną opowieść. Miłego wypoczynku pani jedzie właśnie, jak się dowiedzieliśmy. Tak, ja to troszkę tak wypocząć tutaj. Świetnie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Szerokiej drogi życzę. Dobranoc. No i właśnie teraz może ten J.J. Cale tutaj by się nadał. Sensitive Kind jest taka cudowna jego piosenka. On jest taki ujmujący w tym, chociaż to właśnie przeczy tej idei podróży, bo to, co on powiedział, ale to jakoś mnie bardzo ujęło, że on chyba z Oklahomy, taki był chłopak z Oklahomy i go tam kiedyś zapytano, dlaczego on nie jeździ tam do Europy. On mówi, nie, bo tu jest mi bardzo dobrze w Oklahomie, ja tutaj jestem w Ameryce i to jest właśnie moje miejsce i tyle. No i to jest właśnie on. A ja do Państwa wracam po 23 jeszcze. Sensitive Kind i J.J. Cale. Take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. I played with her mind. Treat her so gently. You are the only thing to help us.